NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Deze en volgende week staan er verschillende aspecten van de abortuswetgeving op de rol in de Tweede Kamer. Met GroenLinks, kroonprinses Corine Ellemeet en politiek duider Peter Kepen spreek ik zometeen de ins en de outs. Maar eerst, er ligt boosteradvies voor jongeren. Dat in het NOS Journaal met Juri Stubenitski. De Gezondheidsraad ziet geen reden om alle kinderen van 12 tot en met 17 een boostervaccinatie tegen het coronavirus te geven. Wel vindt de raad dat er boosters beschikbaar moeten komen voor jongeren die een afweerstoornis hebben, of jongeren die een booster willen om kwetsbare familieleden te beschermen. Het is de uitkomst van een afweging, zegt de raad. Wij wegen de vaccinatie altijd zorgvuldig af. Er moet, als je gevaccineerd wordt, ook gezondheidswinst zijn. En die is er eigenlijk niet. Bij degene die al gevaccineerd zijn, heeft deze extra prik niet nog extra gezondheidswinst. Je hebt altijd natuurlijk het risico nog steeds op bijwerkingen. En dus dat moet je zorgvuldig tegen elkaar afwegen. En dat hebben wij gedaan. De verspreiding van het virus door jongeren zou verminderd kunnen worden door zo'n booster te geven, maar niet erg veel. Om de virusverspreiding tegen te gaan is het belangrijker nog om de coronaregels na te leven. Het boosteren heeft binnen deze specifieke groep van adolescenten daar maar een heel klein effect op. En dat moet je afwegen tegen al die andere zaken. Met name ook die gezondheidswinst voor de tiener zelf. Volgens de Gezondheidsraad lopen jongeren een erg klein risico op een ernstig ziekteverloop na een omicronbesmetting. En is er na vaccinatie wel een klein risico op een ontsteking van de hartspier. In België is de piek voorbij in het aantal coronabesmettingen. Dat zei viroloog Steven van Gucht van het Belgisch RIVM in zijn wekelijkse persconferentie. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Waarop baseert Van Gucht dat de piek voorbij is? Op het hoogste aantal besmettingen dat ergens eind januari gemeten werd. 76.000 waren het toen op één dag. En dat zegt je natuurlijk niet zoveel, maar omgerekend naar Nederlandse begrippen zou dat in Nederland hebben betekend ongeveer 125.000 besmettingen. Dat was het hoogste punt. En sindsdien zien ze bij het Belgische RIVM de cijfers gestaag naar beneden gaan. En dus zeggen ze, de kaap is gerond, de piek is geweest. Maar voorzichtigheid, zeggen ze, blijft geboden, want niet over de hele linie zie je een daling in het aantal besmettingen. Bij ouderen bijvoorbeeld is er nog sprake van een stijging. De daling zit hem met name bij de jongeren. En de verwachting is wel dat het aantal ziekenhuisopnames vanaf volgende week ook diezelfde daling gaat laten zien. Dus een einde van de vijfde golf. Ja, en wat betekent dit dan voor de coronamaatregelen in België? Nou, als het aan de virologen ligt, niet al te veel. En België heeft een barometer, een soort routekaart met versoepelingen. We zitten nu in code rood en zouden naar code oranje kunnen op het moment dat het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames met name onder bepaalde grenzen komt. Maar de roep in de politiek, aangevoerd door de Groenen in dit geval, ja, die klinkt al vrij luid om die maatregelen te lossen op een veel sneller niveau. Misschien wel allemaal, dat is het debat wat nu natuurlijk in België gaat woeden. Want ook in België zie je dat bij een minder ernstig ziektebeeld, bij afnemende cijfers, zeker na dit bericht, de roep natuurlijk om verregaande versoepelingen luid zal zijn. Correspondent Sander van Hoorn, dank je wel. De GGD heeft zijn zaken op privacygebied nog altijd niet goed voor elkaar, meldt de Gelderlander. Volgens de krant kon een oud-medewerker anderhalve maand nadat hij uit dienst was gegaan nog steeds inloggen in de coronasystemen van de GGD en ook persoonsgegevens bekijken van alle Nederlanders. Verder kregen nieuwe medewerkers in de regio Arnhem-Ede in de klas vertrouwelijke gegevens te zien. De GGD ligt onder het vergrootglas bij de privacywaakhond, toen vorig jaar bleek dat er werd gehandeld in adresgegevens en BSN-nummers. Minister Adriaansens van Economische Zaken gaat in gesprek met nachtclub-eigenaren die op zaterdag 12 februari tegen de regels in de deuren willen openen. Ze benadrukt dat het kabinet pas op dinsdag 15 februari besluit of er versoepelingen mogelijk zijn voor de nachthoreca en ook dat ze de actie niet steunt. Ik begrijp die frustratie. Ik ga maandag praten met een aantal mensen, eigenaren van locaties en de mensen die daar werken. En ik hoop dat we met elkaar snel tot een beetje stappen kunnen komen. En dat we het onder controle kunnen houden op een verantwoorde manier. Een aantal nachtclubs heeft zich verenigd onder de noemer De Nacht Staat Op. Ze zijn boos omdat in de laatste persconferentie geen enkel perspectief is geboden. De actie van volgende week zaterdag is ook bedoeld om gehoord te worden, zeiden ze eerder deze week. In het openbaar vervoer komt een proef om het in- en uitchecken makkelijker te maken. Het is bedoeld voor reizigers die meerdere vervoerders gebruiken. De proefpersonen hoeven alleen een app te installeren en hun locatie te delen. In- en uitchecken bij verschillende vervoerders is dan niet meer nodig. Reizigers komen de poortjes door met een QR-code. Patiënten kunnen vanaf maandag weer terecht voor reguliere operaties in het grootste ziekenhuis van Curaçao. Vanwege de hoge werkdruk en personeelsuitval werden wekenlang alleen de hoogst noodzakelijke operaties gedaan. Inmiddels gaat steeds meer personeel weer aan het werk. Hulpverleners in Marokko zeggen dat ze nog een paar meter verwijderd zijn van het jongetje dat vastzit in een diepe put. Hij viel daar zo'n 70 uur geleden in en zit vast op een diepte van 35 meter. Reddingswerkers hebben parallel aan de put een gat gegraven en van daaruit graven ze voorzichtig naar het jongetje toe. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg wordt de nieuwe baas van de centrale bank in Noorwegen. De Noorse regering heeft hem voor die functie voorgedragen. Stoltenberg blijft tot september bij de NAVO aan het roer staan. Dan loopt zijn termijn als secretaris-generaal ook af. Het NOS-journaal. Minister Jetten voor Klimaat en Energie wil dat de tarieven voor stadswarmte eerlijker worden vastgesteld. Dat zegt hij in een reactie op een oproep van gemeenten, de Woonbond, de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Die pleiten ervoor de prijs voor stadswarmte los te koppelen van de gasprijs, omdat die nu bijzonder hoog is. De werkelijke kosten van stadswarmte hebben voor het grootste deel niet te maken met de gasprijs. Minister Jetten zoekt nu uit hoe hij de warmtewet kan veranderen om de prijzen los te koppelen. De Russische president Poetin heeft in Peking gepraat met zijn Chinese collega Xi. Ze hadden een lunch voor de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen en daarin kwam ook de kwestie Oekraïne aan bod. Poetin wil daar mogelijk binnenvallen als hij niet de garantie krijgt dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO. Hij wil zeker zijn van steun van China in het conflict en die steun lijkt er te zijn. President Xi zei na afloop dat hij de Russische zorgen deelt over uitbreiding van de NAVO naar het oosten. Ja, over een uur begint de openingsceremonie voor de Winterspelen dus. Correspondent Gary van Pinksteren deed er uren over om het Olympisch Stadion, bekend als het Vogelnest, te bereiken. Ze moesten verschillende bussen voornemen en allerlei controles ondergaan. Het stadion legde ze lopend af en ook dat stuk was strak georganiseerd. Naast mij staat om de 3 meter een vrijwilliger die naar mij zwaait, naar ons allemaal zwaait. We moeten doorlopen, dan roepen ze nu tegen ons. En we lopen dus nu echt naar de ingang van het Vogelnest, waar ze ons weer hebben gaan controleren. Het is nog een aardig stukje lopen. En we hebben allemaal een rood masker opgekregen. Een rood of een blauw, mocht je kiezen. Om er allemaal netjes uit te zien tijdens de opening. Dat is wel een dik masker. En wat me ook nog wel opviel toen ik er even over nadacht, is dat er eigenlijk om mij heen helemaal geen Amerikaanse journalisten zijn. Dus ik weet niet of die ook uitgenodigd zijn. Misschien juist wel niet. Veel Europeanen, veel mensen uit Japan en Korea. Maar wij gaan met onze bus 11, die is op de terugweg, bus 24 is, gaan we nu wel echt bijna naar binnen. Vanmiddag meer over de opening van de Winterspelen op deze zender. Kunstschaatster Lindsay van Zundert en schaatser Kjeld Nuis dragen bij de openingsceremonie de Nederlandse vlag. Het weer bewolkt en op meerdere plekken regen bij ongeveer 8 graden. Morgen blijft het bijna overal droog, af en toe wat zon en een graad of 7. En er is verkeersinformatie bij de ANWB zit Jolanda van der Velde. Goedemiddag. Een hele goede middag. Wat vertraging bij Utrecht op de A27 van Almere in richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knopen nu net de 5 kilometer, zo'n 10 minuten oponthoud. Dat komt door de aanrijding, de rechte reishok is dicht. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal, ontwikkelt, organiseert en versterkt. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Nu in Stadsmuseum Woerden een ode aan de koe in de dubbeltentoonstelling Gekoesterd. Bekijk werk van Paulus Potter, Willem Maris en Dick Bruna. In de gratis pop-up zie je grappige koeiencollecties en beleef je de oude traditie van de koeienmarkt. Laat je verrassen in Woerden. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Zeg je Valentijn's date af. Want deze Valentijn bij New York Pizza. Een heerlijke hete pizza. En een chocolate chip cookie voor maar 10,99. Ja, jij kiest voor jezelf deze Valentijn. Romantisch. New York Pizza. It's the dough. NPO Radio 1. BNN Vara. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. In het boek De Lage Landen uit de Kast zet schrijver Philip Moens op een rijtje welke Nederlandse en Vlaamse artiesten een belangrijke rol hebben gespeeld in de emancipatie van de queer gemeenschap. Later dit uur dus heel veel muziek, maar ook de broodnodige duiding. En rond de klok van 12:30 opent druk te maken Kees van Amstel de Olympische Spelen met een sportieve column. Maar nu eerst. OO Den Haag. Abortus is de afgelopen tijd weer een hot topic in Den Haag. En afgelopen weken heeft de Kamer gedebatteerd over het afschaffen van de verplichte bedenktijd bij abortus. Corine Ellemeet, Kamerlid van GroenLinks, is een van de initiatiefnemers van die wet, maar is zeker nog niet klaar met dit onderwerp. Want volgende week debatteert de Kamer over haar andere initiatiefwet. De abortuspil bij de huisarts. Vandaag is mevrouw Ellemeet bij ons te gast. Welkom. Dank je. En ook natuurlijk als er een politiek onderwerp is. Ja, en zeker als het controversiële onderwerpen zijn. Nou, de man die controverse nooit schuwt is onze politiek duider bij BNVara, Peter K. Peter, ook welkom. Dankjewel. Mevrouw Ellemeet, abortus staat deze week weer echt op de politieke agenda. De verplichte bedenktijd die lijkt er vanaf te gaan. Is dat nou eigenlijk de kroon op uw parlementaire carrière? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het de meest bijzondere dag vond in al mijn jaren in de Tweede Kamer, dat wij deze wet behandelden vorige week. En waarom vond u het zo bijzonder? Ik vond het heel bijzonder omdat ik eigenlijk al van dag 1, en dat ik Kamerlid ben, met abortus bezig ben. En het heel lang maar niet lukte om vooruitgang te boeken. Onder Rutte 3 zat de deur gewoon helemaal dicht. En gebeurde er wel van alles. Dus demonstraties bij abortusklinieken. We zagen natuurlijk in de rest van de wereld allemaal ontwikkelingen die mij heel veel zorgen baren. Dus ik ben heel lang al met dit onderwerp bezig. Ik heb hard gewerkt aan initiatiefwetten. Dus het was echt super bijzonder om dit debat te voeren. Zeer bijzonder. Maar Peter, niet alle politieke partijen waren even blij, hè, als mevrouw Ellemeet. Nee, van de christelijke partij is natuurlijk bekend dat ze daar helemaal niks voor voelen, voor andere abortuswetgeving. SGP, ChristenUnie, dat weet je. Maar het CDA deed ook opmerkelijk moeilijk. En verrassend genoeg was Forum voor Democratie, bij monden van Pepijn van Houwelingen, die de meest harde tegenspraak hadden, terwijl dat helemaal niet in hun verkiezingsprogramma staat. FVD zal duidelijk zijn, is erg kritisch op abortus. Wat FVD betreft blijft dus de beraadtermijn, uitgezonderd wederom verkrachting, incest, levensgevaar voor de moeder of een ernstige geboorteafwijking van het kind, dus gehandhaafd. Daarnaast vinden we een verplichte echoscopie bij een abortus vanaf 10 weken wenselijk. Mevrouw Ellemeet, had u het verwacht dat Forum voor Democratie er zo hard in zou gaan? Nou, helemaal als een verrassing kwam het niet. Omdat je wel ziet dat ze zich al wat vaker steeds radicaler uitlaten over allerlei vrouwenkwesties, om het zo maar te zeggen. Maar het is precies wat Peter K. zegt. Het stond niet in hun verkiezingsprogramma. Dus in die zin was het wel een verrassing. En het was weer echt rabiaat. Het was onversneden vrouwenhaat. Ja, maar laten wij nog eventjes eerst teruggaan naar 1984. Toen abortus legaal werd. Want dat was al een behoorlijke strijd, hè? Ja, het is een enorme strijd om er überhaupt te komen. En gelukkig voor de luisteraars had ik een paar dagen bedenktijd. Dus heb ik wat moois in elkaar gezet voor ze. Eind jaren 60 waren het de feministische actiegroepen, waaronder Dolle Mina, die die de straat op gingen om zich hard te maken voor de rechten van de vrouw. Dolomina wil een maatschappijverandering die moet leiden tot gelijke ontplooiingskansen voor iedereen, onafhankelijk van de seks. En daar hoorde de abortuswetgeving ook bij. Onder de leus, baas in eigen buik. Legaliseer de abortus nu! Legaliseer de abortus nu! Abortusklinieken waren in deze tijd wel gedoogd, maar niet legaal. In 1976 ontstond er in het kabinet een conflict over de Bloemenhovenkliniek in Heemstede. De christelijke partijen dienden een motie in om de abortuskliniek onmiddellijk te sluiten. Maar minister Van Agt kreeg het niet voor elkaar. Het antwoord luidt, ik zal de motie niet uitvoeren. De abortuswetgeving kwam pas een aantal jaar later weer op tafel. En dat ging niet zonder slag of stoot. Dat was toen een zeer moeizaam compromis tussen CDA en VVD. En dat kon worden aangenomen omdat een aantal CDA'ers... die in feite tegen de wet waren, onder druk toch voorstemden. De christelijke partijen probeerden nog wel hun slaatje eruit te slaan... en kwamen met strenge voorwaarden. De beslissing voor een abortus mag alleen samen door de vrouw en een arts... worden genomen met inachtneming van 5 dagen bedenktijd. Bedenktijd of niet... De legale abortus werd in 1984 een feit. Wanneer wij menen dat wij niet in staat zijn om die zwangerschap uit te dragen... dan hebben wij het recht om dat kind niet geboren te laten. Mooi historisch werkje, Peter. Oh, ja, knap, hè? Ja, en waaruit blijkt dat het altijd een zeer controversieel thema is, abortus. En vooral bij strenggelovige mensen, hè? Ja, want toen dit eenmaal er doorheen was... toen kwamen de marsen voor het leven. Voor het ongeboren leven, zeg maar. En er werd gedemonstreerd bij abortusklinieken. Het waren vurige acties. En een van de bekendste acties die mij nog heel erg op het netvlies staat... is de actie van de hardcore anti-abortus-dominee Bert Doornbos... Hier hoor je hem bij PNW in 2008. Gooit deze kleine poppetjes van 10 weken oud... tenminste, dit is de grootte van een vrucht van 10 weken oud... binnenkort bij hoeveel mensen door de brievenbus, meneer Doornbos? Nou, heel Nederland mag het weten. Ja, dus uiteindelijk komen ze bij iedereen op de deurmat te liggen. Ja, en ja. Iedereen kan zelf dan bepalen of het iets is of niets is. Ja, hij wilde echt plastic figuurtjes van ongeveer 10 centimeter. Dat hebben ze ook echt gedaan. Ja, in de vorm van een foetus ging die door de brievenbussen duwen. Hè? Ja, en dat viel wel heel slecht. Vooral ook bij vrouwen die een aantal miskramen hadden bijvoorbeeld. Het was echt ontzettend smerig confronterend, zeg maar. Ja, en dit was wel een heel extreem voorbeeld. Maar dit pro-life denkbeeld, dat heeft toch ook wel politieke invloed, toch? Ja, want de christelijke partijen hebben best veel invloed gehad. En pas toen VVD en PvdA samen een kabinet vormden, Rutte 2... toen zag minister Schippers kansen om een doorbraak te forceren. En die kwam toen in 2016 al met het initiatief voor de abortuspil... bij de huisarts, dat heeft zij geopperd. Maar ja, in de formatie van Rutte 3, toen de ChristenUnie weer een belangrijke rol speelde... toen ging het plan weer naar de schroothoop... want er kwam een soort moratorium op medisch-ethische kwesties... en de abortuswetgeving kwam weer stil te liggen. Minister Schippers wil dat de abortuspil... straks ook via de huisarts te krijgen is. Christelijke partijen als de SGP willen er niets van weten. Omdat je op die manier eigenlijk abortussen makkelijker maakt... De keuze om dat leven vroegtijdig te beëindigen... dat wat mij betreft geen juiste keuze is. Het voorstel van minister Schippers dat er al lag... sneuvelde in de formatie omdat de christelijke partijen... lijnrecht tegenover de liberalen kwamen te staan. Ja, Rutte 3 blokkeerde de abortuspil dus nog bij de huisarts. Maar nu lijkt er dus wel meer mogelijk. Wat is er in Rutte 4 dan eigenlijk veranderd? Nou ja, in Rutte 4 is medisch-ethisch eigenlijk een vrije kwestie geworden... in het coalitieakkoord. Dus liggen de kansen voor vrije abortuswetgeving. En dat zagen we dus al bij het skippen van de bedenktijd. Tenminste, dat moet nog worden bekrachtigd als doorstemming... maar dat is de meerderheid voor. En nu ligt er dus ook een mogelijkheid om de abortuspil... door de huisarts te laten verstrekken. Ja, en wie daar allemaal dus verantwoordelijk voor is... is Corine Ellemeet van GroenLinks. Ja, en u heeft het natuurlijk druk gehad. Eerst het debat over die afschaffing van die verplichte bedenktijd. En dan aankomende week het debat over de abortuspil... verstrekt door de huisarts. Bent u eigenlijk een beetje de dolle Mina van de 21ste eeuw? Nou, zo heb ik er zelf nog nooit over nagedacht. Maar ik vind het wel een geuze naam. Ja? Ja, waarom niet? Nou, kijk, ik denk het gekke is dat ik heel lang heb gedacht... dat de strijd van mijn moeder was. Hè. Dat was van de vorige generatie. En we hebben ook heel graag in Nederland het beeld van onszelf... dat we een heel progressief landje zijn. En als je dan wat inzoomt, bijvoorbeeld op dit thema... dan zie je dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Want wat Peter Kay al zei, we hebben vanaf 84 hebben we die abortuswet. We zijn nu 38 jaar verder en er is nooit iets... En toen hebben we meteen die bedenktijd erin laten rommelen. Ja, dat. Hè? En we hebben gewoon sindsdien nooit iets aan die wet gewijzigd. Terwijl natuurlijk allemaal nieuwe inzichten zijn, nieuw onderzoek. Dus al die tijd heeft er gewoon een moratorium gelegen op die wet. Stilstand water totdat u kwam. Nou, niet alleen ik. En dat heb ik, daar ben ik ook mijn inbreng vorige week mee begonnen. Want het is ook belangrijk om eren wie eren toekomt, anderen de credits te geven. Dus denk aan Pia Dijkstra, denk aan Lilianne Ploemen, aan abortusartsen die een belangrijke rol hebben gespeeld. Dus het is zeker, ik ben het zeker niet in mijn eentje. Ja, nou, nu wil u dat de abortuspil bij de huisarts verkrijgbaar wordt. Die abortuspil is al beschikbaar bij abortusklinieken in Nederland. Kan u eerst even uitleggen hoe de abortuspil werkt? Ja, het is een pil die je kan gebruiken voor zwangerschapsafbreking in de vroegere fase. Dus je hebt zeg maar tot 6 weken een overtijdbehandeling. Dus dan heet het nog geen abortus. En dan tot 9 weken kan je een abortuspil krijgen. Dus je neemt die eerste pil in bijzijn van de arts. Dat is dus nu nog de abortusarts. Dat zo'n arts ook zeker weet dat die voor jezelf is en dat je hem niet aan iemand anders geeft. En dan heb je daarna nog neem je een aantal pillen thuis. En dan is het is de zwangerschap afgebroken. Ja. Het was we hoorden het net al langskomen. Schippers was er ook mee bezig. Maar het sneuvelde toen niet alleen omdat de meerderheid er niet was. De Raad van State had ook kritiek, want die vonden dat er dan te weinig zorgvuldigheid bij het besluit in acht werd genomen. Wat is er nu veranderd? Nou, de kritiek zat hem vooral in het feit dat de wet van Edith Schippers ook nog een vergunning eiste van huisartsen. Dus je moest een specifieke vergunning hebben om die abortuspil te kunnen verstrekken. Daarvan zeiden die huisartsen, ja, dat is weer heel veel administratie. Nou ja, als één ding zeg maar in de zorg een groot probleem is, ja, is absoluut. Het administratie. Dus wat wij hebben gedaan is een groot deel van de wet van Edith Schippers overgenomen, maar die vergunning eruit gehaald. En op een andere manier extra kwaliteitseisen toegevoegd. Dus dat we wel zeker weten dat het zorgvuldig gebeurt. Dat artsen ook, huisartsen ook, geschoold worden hier specifiek op. Dus we zorgen dat die kwaliteit overeind blijft. De kwaliteit van de huisarts wordt verbeterd of zo? Nou ja, kijk, het is opvallend, hè. Want zelfs voor dingen als euthanasie of reanimatie, best hele heftige ingrepen, heb je geen extra scholing voor huisartsen. Geen verplichte extra scholing. En wij zeggen, we willen dat het heel zorgvuldig gaat. Ook het verstrekken van zo'n abortuspil. Dus er is een heel scholingsprogramma gemaakt door huisartsen. Elke huisarts kan het zomaar doen. Nee, en ze hoeven het ook niet te doen. Dus als je als huisarts zegt, joh, ik heb het hartstikke druk, ik zie dat niet zitten, dan hoeft het niet. Als je het wel maar dat wil, is mijn vraag ook, want huisartsen hebben het al druk. En de druk op huisartsen is al hoog. Nu hebben huisartsen vaak maar 15 minuten voor een consult. Terwijl er toch heel veel expertise ligt bij een abortuskliniek. Waarom is het zo belangrijk dat ook huisartsen de pil kunnen gaan verstrekken? Nou, allereerst wil ik zeggen dat een heel groot deel van het werk nu al door huisartsen gebeurt. Want heel veel vrouwen die zwanger zijn en die een zwangerschapsafbreking willen, gaan in eerste instantie naar hun huisarts. Dat is nu al zo. Dus die voeren al die gesprekken met hun huisarts. Van moet je het wel willen of niet? En weet je het zeker? Maar de huisarts kan nu die pil niet verstrekken. Dus die moet dan doorverwijzen naar een abortusarts. Als er dan vervolgens nazorg nodig is, dan gaat bijna de helft van de vrouwen nu al naar de huisarts. Dus eigenlijk kan je zeggen dat een heel groot deel van dat hele proces rond die abortuspil nu al vaak door huisartsen gedaan wordt. Alleen mogen ze bij wijze van spreken het recept niet uitschrijven. En waarom is het nou zo belangrijk? Dat zit hem er vooral in dat sommige vrouwen juist graag naar een arts willen die ze kennen. Die zeggen van, het is zoiets intiems en vertrouwd. Ja, maar en dan die schrijft dan het recept uit en dan moet je het weer gaan ophalen bij de apotheek. Hoe anoniem is het? Nou, sommige vrouwen willen anonimiteit. Dus die kiezen voor een abortuskliniek. Kan ik me ook heel goed voorstellen. Andere vrouwen zeggen, ik wil graag naar een arts die ik ken en die mij kent. Dus die kiezen liever voor de huisarts. Dus waar het ons in de kern om gaat, is dat vrouwen meer keuzevrijheid hebben. Maar eigenlijk is de situatie in Nederland helemaal niet zo slecht natuurlijk. Ik bedoel, de bedenktijd wordt nu geschrapt. Dat werkt al drempelverlagend. Is dit nog nodig eigenlijk? Zeker. Ik vind het belangrijk dat we blijven kijken hoe we de zorg kunnen verbeteren. Het is dus ook niet zozeer een verruiming, maar het is echt een verbetering. Dit is iets wat vrouwen aangeven. Veel vrouwen zeggen, ik zou graag dit hele proces bij mijn huisarts willen doen. Waarom niet, als je die kwaliteit in stand kan houden? Is het ook niet een klein beetje een ideologische strijd? Dat jullie nu zeggen, van, nou, nu kan het, nu dit gevecht moet gewoon gevoerd worden. Deel van de emancipatie eigenlijk. Ja, maar het is eigenlijk vooral ingegeven door waar vrouwen behoefte aan hebben. Dus het is echt de praktijk van vrouwen. Dat kan je ideologisch noemen. Ik vind het een verbetering van onze abortuswetgeving. Maar het is natuurlijk ook omdat u ziet dat de tijd nu rijp is. U ziet kansen onder Rutte 4 om dit soort thema's op de agenda te zetten en door de Tweede Kamer te loodsen. Ja, zeker. Want ik ben dus echt al afgelopen jaren heel druk met deze wet bezig geweest. En hij was al klaar. Maar ik denk, ja, ik ga hem niet indienen op het moment dat ik al weet dat hij sneuvelt in de Tweede Kamer. Ik bedoel, ik maak het niet om eventjes ermee te shinen. Het gaat om die vrouwen. Daar doe je het voor. Een beetje zoals, zoals Kuipers omgaat met 2G. Ik breng het pas in de Kamer als ik weet dat ik voldoende steun heb. Daar zou je het mee kunnen vergelijken. Maar ik denk dat vrouwen het daar niet mee eens zijn. Okay. De abortuspil bij de huisarts, dat gaat het halen in de Tweede Kamer ook? Ik hoop het zeer. Okay. Maar toch heel even naar het onderwerp corona dan. Want ik zag deze week ook een plan van u voorbij komen voor de langdurige zorg. Heeft GroenLinks ook een plan voor de langere termijn, zeg maar? Want de Kuipers komt vandaag ook met een plan. Een eerste aanzet. Hebben jullie ook zoiets klaar? Voor de zorg of voor de samenleving? Voor de samenleving. Ja, nou, het was inderdaad mijn grote frustratie dat al heel lang gezegd werd, eerst door Hugo de Jonge en toen door Kuipers, van ja, we gaan met een plan komen. En er kwam maar niks. Dus wat ik heb gedaan is, ik ben rond de tafel gaan zitten met mensen uit de wijkverpleging, uit de ziekenhuizen, uit de verpleeghuizen. Dat was een mooi plan, maar heeft u ook zoiets voor de samenleving, voor de komende weken? Oh, voor de komende weken? Dus samen met Lisa Westerveld, zij is mijn collega die met corona bezig is, hebben we allemaal plannen uitgewerkt van hoe zou je nou de samenleving op een goede manier open kunnen houden, zoveel mogelijk. Dus door bijvoorbeeld meer testen mogelijk te maken. Dat zie je ook dat ze dat in Denemarken slimmer hebben georganiseerd dan bij ons. Dus dat onderdeel, zeg maar, van corona ligt meer bij Lisa en ik ben bezig geweest met de zorg. Maar hoe staat het ervoor als we dan kijken naar de samenleving? Ik bedoel, nu is bijvoorbeeld de discussie over, laten we het concreet maken, kan carnaval gevierd worden? Hoe staat u daarin? Ja, ik denk dat we, nogmaals, ik ben niet de corona-expert, maar ik denk dat we moeten kijken hoe we verder verantwoord open kunnen gaan. Wat je hebt zien misgaan, eigenlijk de afgelopen jaren, is dat het de hele tijd doorschoot. Dus ofwel, we gaan alles open doen, terwijl bijvoorbeeld de experts zeiden, doe nou even rustig aan. Ofwel in één keer weer een lockdown. En wat wij eigenlijk vooral zeggen is, doe het zorgvuldig. Zorg dat je niet daarna weer op je schreden terug moet komen en weer de hele boel op slot moet gooien. Maar bijvoorbeeld als we kijken naar de nachthoreca, die zeggen, het gaat veel te voorzichtig. Wij willen nu open, sterker nog, wij gaan ook open begin februari. Ja, ik denk dat het echt een goed gesprek moet zijn tussen de experts en de burgemeesters en de horeca. Het is niet zo dat GroenLinks zegt, kom op, we moeten nu door. En zoals Denemarken, Engeland, hup, voortmaken nu. Nou, ik vind dat je echt wel goed moet kijken wat verantwoord is. En we zien ook dat die cijfers nog steeds hoog zijn, hè, en de ziekenhuizen weer voller lopen. Ik denk wel dat het, dat het heel verstandig zou zijn om meer in te zetten op breed testen. Daar hebben wij ook voorstellen voor gedaan. Dus kijk ook naar alternatieven. En voorkom dat je weer straks de hele boel op slot moet gooien. Okay. Is er echt een lange termijn visie voor de samenleving? Of mist u dat ook echt enorm? Nee, ik mis dat. En ik denk ook, het probleem is, en dat is wel vaker gezegd door ook de anderen, dat we alleen maar vanuit de zorg keken. En wat wij ook zeggen is, betrek nou ook andere experts erbij. Dus kijk nou ook vanuit het perspectief van jongeren bijvoorbeeld. Wat doen we jongeren aan door ze zo lang niet naar school te laten gaan, niet te laten studeren? Ik bedoel, ik zie het aan mijn eigen kinderen en die maken het nog redelijk goed, maar het heeft zo'n gigantische impact. Dus we moeten echt wel breder kijken. Goed. We gaan weer richting verkiezingen. Weer in een soort coronatijd. Gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Ja, GroenLinks deed het de vorige keer heel goed. Dus er komt wel een forse tik aan. Er komt wel een verlies aan, mogen we vanuit gaan. Tweede verkiezingen nederlagen op een rij. Jesse Klaver, die ook niet meer zo heel enthousiast is. U moet het waarschijnlijk overnemen in maart als het zo doorgaat. Ik vond Jesse heel erg enthousiast bij het debat over de regeringsverklaring. Sterker nog, ik vond hem de beste. Echt waar? Ja, ik vond het echt. U keek niet objectief. Nee, ik ben niet objectief. Maar ik vond wel, zelfs met mijn lichte subjectiviteit, dat hij zo duidelijk aangaf wat er mis is met dit kabinet. Namelijk die vermogensongelijkheid helemaal in stand laten. En dan Mark Rutte die zegt, ja, we moeten er nog eens goed onderzoek naar doen. En vervolgens liet Jesse natuurlijk heel duidelijk zien, met al die rapporten die er al zijn, er ligt al onderzoek. Je kan het nu gaan doen en je doet het niet. Maar blijkbaar heeft dat niet gewerkt. Want uiteindelijk kwam er een verkiezingsnederlaag. En wat Kay zegt, nou, jullie stevenen bij de gemeenteraad verkiezingen op een nederlaag aan. Ik weet niet, je hebt een glazen bol waarschijnlijk. Ja, maar hij zegt van, ja, is de glans van Jesse Klaver dan niet een beetje uitgewerkt? En is het niet tijd dat er een kroonprinses, een Dolomina opstaat? Kijk, het mooie van onze partij vind ik, en het mooie van Jesse vind ik ook, dat er ruimte is voor verschillende gezichten. Wat mij betreft heeft Jesse nog heel veel glans en heel veel energie. En laat hij dat nu ook zien. Bijvoorbeeld kijk naar die vermogens. Ik vind ook in steden, Amsterdam is ook net een peiling geweest. Ja, peilingen, weet je, wat moet je ermee? Maar daar staan we er nog steeds heel goed voor. Dus ik vind jullie wat te pessimistisch. Maar aan de andere kant, als het gaat over enthousiasme, als ik u dan hoort praten over waar u nou mee bezig bent, over abortuswetgeving, dan spat daar energie vanaf. Is dat ook niet wat GroenLinks nodig heeft in deze tijden? Daarom ben ik er ook, toch? En daarom zijn we er. Daarom hebben we Lisa, daarom hebben we Tom van der Lee, daarom hebben we Suzanne. We hebben gewoon een heel mooi team. Dus stel voor dat Jesse opstapt, dan heeft u even 5 dagen bedenktijd nodig. Maar dan staat u op. Het goede nieuws is, Jesse stapt niet op. Nou, ik dank u in ieder geval hartelijk, Corine Ellemeet. En veel succes de komende tijd met de abortuswetgeving in de Tweede Kamer. En ik dank natuurlijk ook niemand minder dan Peter Keegachter. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Nog 40 nachtjes slapen en dan zijn ze hoor, die gemeenteraadsverkiezingen. In Den Haag kan je deze keer ook stemmen op ome Willem, oftewel Edwin Rutte. Want hij is namelijk lijstduwer bij de plaatselijke afdeling van D66. Zometeen een mooi overzicht van de meest opvallende lijstduwers uit de BN'ers in de geschiedenis. Hier alvast iemand waar we dan niet omheen kunnen. André Hazes, 2002. Waarom zouden mensen op u moeten stemmen? Ja, dat weet ik ook niet. Waarom. Ja, ik vergelijk het toch weer nog steeds met de muziek. Waarom kopen ze een cd van mij? En er is natuurlijk nog helemaal geen reden om op mij te gaan stemmen. Dat begrijp ik ook wel, maar we gaan toch ons best doen. En, het is niet echt handige politieke taal, hè? Dat er geen reden is om je... Nou, maar dat betekent ook dat ik een hele normale jongen ben die tegenover je staat. Dus dat is er 1-0 van mij, denk ik. Plaats 6, dat is vrij hoog. Ja, H6. Ja. Ik dacht dat het heel slim was, man. NPO Radio 1. Nu het internationaal met Juri Stubenitski. Ook China is bezorgd over uitbreiding van de NAVO richting het oosten. Dat zei president Xi na een gesprek met de Russische president Poetin. Die is in China voor gesprekken en voor de opening van de Olympische Winterspelen zometeen. Poetin beloofde China gasleveringen en benadrukte de goede band met het land. De Gezondheidsraad ziet geen reden om alle kinderen van 12 tot en met 17... een boostervaccinatie te geven tegen corona. De raad geeft toe dat families daardoor in sommige gevallen niet naar het buitenland kunnen, maar dat is een politieke keuze en geen medische, zegt de raad. Scholen in Vlaanderen willen compensatie van de overheid voor de hoge energierekening. Omdat de ramen in de klas open moeten blijven vanwege corona, wordt er ook extra gestookt. En het NK tegenwindfietsen is binnen 3 uur uitverkocht. Gisteren bleek dat het zondag hard genoeg gaat waaien om het startschot te laten klinken op de Oosterscheldekering. Er doen 300 mensen aan mee en die moeten ruim 8 kilometer fietsen met een tegenwind van ongeveer 88 kilometer per uur. Juri, dankjewel. Ga naar de ANWB. Jolanda van der Velden. Er is een vrachtwagen gekanteld op de A12 Den Haag richting Arnhem. Bij Bunnik zijn er 3 rijstroken dicht. Er blijft er maar eentje open. Je komt al in de file vanaf het knooppunt Oude Rijn. Dat is meer dan een uur extra reistijd heb je daar. Ben je op weg richting het oosten, kan je beter omrijden voorlopig via Amersfoort. Dan was er een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Lunetten nog zo'n 5 minuten vertraging. Daar is nog 1 rijstrook dicht. Pas op, nu volgt een mening. Is op vrijdag de man die naast mij zit, Kees van Amstel. Het voelt bijna sleets om cynisch te zijn over de Olympische Winterspelen die straks beginnen. We gaan weer gezellig kijken met Dionne bij Haardvuur, bij Studiosport in onze Noorse trui, naar schaatsen, skiën en mannen in een superheldenpak op een veel te klein sleetje. En dat in China, een land waar naar schatting zo'n 1 miljoen Oeigoeren worden gevangen gehouden in concentratiekampen. Hallo! Concentratiekampen. Wel leuk dat het start in de week van de Nationale Holocaust-herdenking. Om de cynische sportcirkel rond te maken, de gevangen Oeigoeren schijnen in gedwongen werkkampen ook weer spulletjes te maken voor grote sportmerken als Nike. Maar wie kan het eigenlijk nog schelen? Het ergste, ik keek gisteren naar dit filmpje over de Spelen. En dan nu, de voortdurende discussie over de Olympische Spelen in Peking. Door het recente optreden van het Chinese leger in Tibet staan de voor- en tegenstanders van deelname aan die Spelen lijnrecht tegenover elkaar. Ja, er is discussie over China als gastland, maar ik had pas door dit fragment van Erik van Muiswinkel. Of ik wil niet een feestje vieren in een land waar onder mijn voeten mensen gemarteld worden. Er zijn allerlei redenen om niet te gaan. Dat ik niet naar een filmpje uit 2022, maar naar een filmpje uit 2008 zat te kijken. Ik had het niet eens door. Ook Olympische Spelen, ook Peking. Alleen waren het blijkbaar toen dissidenten en de Tibetanen. En nu zijn de Oeigoeren en de mensen in Hongkong de slachtoffers. Same story, different characters. Ach, RTL Nieuws stipt het gisteren wel degelijk nog een keertje aan. Sommige landen houden hun regeringsdelegaties thuis vanwege mensenrechten schendingen, zoals de heropvoedingskampen voor Oeigoeren en het uitbannen van democratie in Hongkong. Maar de mooie nieuwe Chinese hoge snelheidstrein naar de Olympische skigebieden bleef toch vooral hangen. Gelukkig kunnen we heel goed tegen onrecht. Kijk, ik neem die sporters niks kwalijk. Elke dag je een versuffing trainen op Tialf en dan niet die gouden plak mogen ophalen, dat is niet eerlijk. Ik luister nog even verder naar het nieuwsfragment uit 2008, Zomerspelen Peking, en je hoort gelijk dat er nooit iets gaat veranderen. Wie zou er iets kunnen veranderen? Dus eigenlijk heeft het IOC fout gemaakt om de Spelen in China te laten plaatsvinden. Nou, ze zijn er in ieder geval verantwoordelijk voor. Of ze er fout voor zijn, maar ze zijn er in ieder geval verantwoordelijk voor. IOC, de mooie reden die het corrupte IOC altijd geeft. Ja, maar door de aandacht voor de Spelen gaat er juist wel iets veranderen in deze landen. Nou, 14 jaar later, niks verandert en nobody cares. Sport verbroedert, ja, dikke neus. De FIFA, de Wereldvoetbalbond, is misschien nog wel erger. Volgend jaar is er WK-voetbal in Qatar. Verhaal bekend, bleek verkregen met heel veel omkoopgeld. Gaat gewoon door, ook nadat de Engelse krant The Guardian onthulde dat er zo'n 6500 gastarbeiders uit vooral Azië zijn omgekomen bij de bouw van de WK-infrastructuur. De baas van de FIFA, opvolger van de corrupte Sepp Blatter, is Gianni Infantino, what's in a name. En deze nieuwe Tony Montana is geen haar beter. De baas van de Wereldvoetbal FIFA-bond, Gianni Infantino, bestrijdt dat er bij de bouw van de WK-stadions in Qatar meer dan 6500 arbeidsimmigranten om het leven zijn gekomen. Oké, geen 6500 arbeidsimmigranten. Gianni, hoeveel dan? 5000? 4000? Volgens hem zijn het er maar 3. 3 in plaats van 6500. Eigen betrouwbaar onderzoek van Infantino. Wij van WC Eend adviseren WC Eend. Deze zonnegod met veel te veel macht wil nu nog meer miljarden door niet 4, maar 2 jaarlijks een WK te organiseren met als prachtige reden, luister naar Cesar. The entire world to give hope to Africans so that they don't need to cross the Mediterranean in order to find maybe a better life, but more probably death. Zijn redenatie, meer WK's, dus meer geld, ook een beetje voor Afrika. Hoeven ze niet meer in een bootje naar Afrika, nee, naar Europa, en verdrinken ze niet in de Middellandse Zee. En niemand durft kritiek te hebben op deze totale idioot. Onze eigen KNVB is weer oorverdovend stil. Hoe kun je niet cynisch worden? Is er dan geen enkele sportbond die een keer hun principiële ballen willen tonen? Ja, die is er. En tekenend, een vrouwenbond. Ja, de vrouwtjes blijken ook moreel weer het sterkere geslacht. De vrouwentennisbond WTA overweegt om geen toernooien meer in China te organiseren, zolang er geen duidelijkheid is over de situatie van de Chinese tennister Peng Shuai. Kijk, andere koek, maar hoor ik cynische mannen stemmen. Ja, vrouwentennis in Azië, gaat dat ergens over? Honderden miljoenen dollars per jaar worden er verdiend aan Azië. Alleen al 10 toernooien. Ze zijn dus bereid al dat geld en die zakelijke belangen op te geven. Honderden miljoenen verliezen om 1 Chinese tennister te redden uit de klauwen van een nietsontziend regime. Ja, dan heb je ballen. Zouden die voetbalmannen ook wel eens 1 keer mogen laten zien? New balls, please. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. De lage landen uit de kast, oftewel pink power en popmuziek. Een nieuw boek aan de hand van schrijver en ex-drummer Philippe Moens, waarin hij de muziek en de verhalen van de LHBTI+-gemeenschap bij elkaar brengt. Philippe, goedemiddag. Goedemiddag. Muziek geeft plezier, troost en natuurlijk ook herkenning. Is dat ook waarom je vond dat de muziek en de artiesten die belangrijk waren voor de gay community een ereplaats moesten krijgen in jouw boek? Ja, absoluut. Ja, het is in de eerste plaats een eerbetoon aan al die mensen natuurlijk. Ja, het was ook een beetje om ervoor te zorgen dat dat niet vergeten wordt. Voor Engels de Saksische wereld is dat heel goed gedocumenteerd, maar voor de lage landen is dat eerder wat versnipperd en ja, soms al bijna vergeten. Dus ik vond dat wel nodig. Ja, dat is... En hoe komt het dat het zo snel versnipperd en vergeten raakt? Ja, geen idee. Ja. Ik weet het niet. Ja. Je hebt het voorbeeld. Ja, ik heb de indruk, in Nederland zijn ze er misschien iets beter in. Zo. Pia Beck die wordt nog altijd, hij is nog altijd heel bekend. Maar bijvoorbeeld hier in Vlaanderen hadden wij op dezelfde moment als Pia Beck hadden wij een meedeel. En het is schrijnend hoe weinig dat je daar nu nog over vindt. Ja, maar gaan we nou een aantal voorbeelden bij de hand nemen. Maar eerst even, je zegt van ja, het is belangrijk om die geschiedenis te documenteren. Maar het is ook een persoonlijke reden om dit boek te schrijven. Namelijk voor je zoontje. Ja, absoluut. Ja, ik ben nu al bijna 10 jaar getrouwd met een man. En we hebben 4 jaar geleden een pleegzoon in ons gezin mogen ontvangen. En ja, dan gaat het ook niet meer alleen over uzelf natuurlijk. Daarvoor was het zo van, ja, oké, laat ons maar met rust en we doen ons ding. Maar nu is dat zo, ja, er is iemand anders bij. En het is heel belangrijk dat hij ook niet gediscrimineerd wordt, dat hij niet gepest wordt, dat hij niet uitgelachen wordt, omdat hij nu toevallig twee papa's heeft. Ja, en hoe heeft jouw zoontje jou de ogen doen openen? Goh, ja, zo heel tekenend is zo. Ja, wij zijn eigenlijk, ja, uiteraard zijn wij geuit, maar in het openbaar gaan wij niet onze handen, mekaars handje vasthouden, mijn man en ik. Maar ja, dan komt er zo'n zoontje, 3 jaar, en die doet natuurlijk niet liever dan met de twee papa's hand in hand lopen. En ja, dan loopt het er natuurlijk over het plein. En dan, ja, dat is een nieuwe outing. Dus dat was wel zo echt van, ah ja, oké, zo is het. Zo is het. En daarom is het ook belangrijk wat je zegt om artiesten die zo hard daarvoor gestreden hebben niet te vergeten. Daarom schrijf je een boek en daar komen echt veel artiesten voorbij in het boek. En sommige waren heel expliciet uit de kast, maar andere ja, veel minder. En een goed voorbeeld is deze man die destijds met dit nummer toch wel verraste. Toen ik erachter kwam dat ik anders was dan anderen en dat dat heel mijn leven lang niet zou veranderen, maakte dat mij eerst wel een tikkeltje nerveus. Maar ja, het was nou eenmaal zo, ik had geen keus. In het begin, dat wil ik zeker niet ontkennen, was ook voor mij dat anders ze zijn wel even wennen. Ik dacht, hoe moet ik het ze thuis nou toch vertellen? Die gaan meteen een psychiater voor me bellen. Ja, iedereen hoort het natuurlijk onmiddellijk hier in Nederland. Het is André van Duin, met Anders dan Anderen. Ja. En opvallend schrijf je in je boek omdat hij eigenlijk niet heel expliciet uitdroeg dat hij homo was. Ja, ik heb dat precies gemist. Hier in Vlaanderen kennen wij André van Duin als de komiek en de typetjes. Maar zo het ernstiger werk en dan eigenlijk ook zo geaardheid, dat is mij eigenlijk nooit, is mij nooit te kennis gebracht. Dus als ik die boek aan het onderzoeken, onderzoek aan het doen was voor een boek, dan was dat zo, ça va. En dan gaat hij verder zien. En dan heeft hij ook wel heel veel in die open gedaan. Waaronder dit liedje, een prachtig liedje trouwens. Ja, het prachtig liedje, maar raakt het jou dan ook persoonlijk? Ja, absoluut. Absoluut. Dat is echt zo. Ja, dat zijn de gevoelens die iedereen doormaakt. Van ja, oei, en wat gaat de rest zeggen? En dan zeker natuurlijk voor zo'n persoonlijkheid als André van Duin. Ja, dan iedereen heeft al wel schrikken van hoe gaan de mensen reageren. Je weet het gewoon niet op voorhand. Ja, en in de tijd dat hij naar buiten kwam, dus blijkbaar het aan zijn ouders vertelde, is er nog lang gedacht, die jongens sturen we naar een psychiater. Dat zingt hij ook. Ja, absoluut. Ja, dat is echt zo typisch voor die tijd. Hè, van, wel ziek. Ja, we gaan nu genezen. Hè. Ja. Ja. Had jij die angst ook toen jij naar buiten kwam, toen je uit de kast kwam? Goh, nee, niet voor zo, we gaan hier psychiaters nodig hebben. Nee, ik ben redelijk laat geuit. Ik was financieel onafhankelijk en ik had zoiets van, het is te nemen of te laten. Hè. Dus ik was er wel redelijk gerust in. En in mijn vriendenkring, heel modern denkende mensen, had ik zeker geen schrik. Maar waarom ben je zo laat uit de kast gekomen dan? Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Dat zou ik zelf eigenlijk niet weten. Ja, dat is zo. Die behoefte was er precies niet. Ja, ik weet het niet goed hoe dat komt. Ja, toch zo angst. Ja, je wilde eigenlijk dat alles hetzelfde blijft. Hè. Je zegt gelukkig, ik ben altijd een hele gelukkige mens geweest. En je denkt van, in welke afgrond stort ik mij nu? Maar uiteraard was dat geen afgrond. En ook bang voor wat André van Duin ook zingt, anders zijn dan anderen. Ja, je wilt dat ook niet. Hè? Het is nu heel duidelijk. Ik voel mij heel goed binnen een gezin, met een kindje erbij. En ja, je weet gewoon toen dat misschien niet zou inzitten. Ja. Nou goed, uit jouw boek weet ik ook dat jij een grote persoonlijke idool hebt. Ook omdat je in haar band drumde. De Vlaamse zangeres Jasmin. Je hoort. In het diepste ben ik eenzaam en fragiel, maar ik sta de wereld aan als een winnaar. En het leven lacht me toe, bij om het even wat ik doe. Elke keer zal ik er staan als een winnaar. Maar soms voel ik me zo klein, wil ik iemand anders zijn. Diep van binnen kwijn ik weg van de pijn. Behandel mij heel zacht, Jasmin, zangeres, maar ook presentatrice op de VRT. En als wij nog hier in Nederland misschien iets van haar weten, is dat ze nogal tragisch aan haar einde is gekomen. Kan jij nog even vertellen wat Jasmin voor jou betekent en wat met haar gebeurd is? Ja, wat ze voor mij betekend heeft. Ik denk wel, ze heeft mij de ogen doen open doen van dat is toch mogelijk om een normaal leven, een normaal gezin te hebben als holibie. Ja, het tragische is, ze had precies nogal veel problemen met relatiebreuken. hun laatste relatiebreuk is haar fataal geworden. Die is in een zware depressie gesukkeld. En die heeft dan uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Dus dat was wel zeer tragisch. Maar, ja, ik ben geen expert of geen dokter. Ik heb ook al gehoord dat het iets te maken had met verkeerde medicatie of zo. Maar het is gewoon heel tragisch, omdat... Ja, natuurlijk, dat was een fantastische vrouw, een fantastische zangeres. Die had nog zoveel kunnen betekenen voor zoveel mensen. Ja, en wat maakte haar bijzonder in die homo-emancipatie in Vlaanderen? Ja, zij is actiever en actiever geworden. Zo. Terwijl het in het begin zo een beetje het dansenzangeresje was in discotheken, is zij daarna ernstiger werk gaan doen. En ook textueel is zij echt wel naar buiten gekomen met teksten over Holy Bee zijn. En dan ook, ze is uiteindelijk getrouwd. En dat was echt een mediaspectakel, nu niet, maar dat was wel heel hard in die open. Van kijk, hier twee vrouwen en wij trouwen. En dat heeft natuurlijk wel heel veel betekend voor de gemeenschap. Van kijk, voilà. En dat zij, uitgerekend zij, zelfmoord pleegde, wat betekende dat voor die gemeenschap? Ja, het is een beetje. Wij zijn blijkbaar oververtegenwoordigd in de statistieken van depressies en van zelfmoord. Dus wat betekent dat? Dat er nog altijd problemen zijn die aangepakt moeten worden. Dat de strijd niet gedaan is en zeker ook niet hier in de lage landen. Want dat is echt wel iets waar we voor moeten uitkijken. Dat, en ook blijven monitoren en onderzoek doen. Hoe komt dat? Er zijn een aantal verklaringen voor dat heeft te maken met het feit dat we zo getraumatiseerd zijn, omdat we onze puberteit eigenlijk in een wereld hebben moeten doormaken waar dat iedereen zegt van en Holy Bee zijn is slecht en dit en dat. En dat wel een impact heeft op hoe dat wij ons voelen. Maar het feit is er. Er zijn veel meer zelfmoordpogingen onder Holy Bee jongeren. En dat is echt iets waar we iets aan moeten doen. Ja, en gelukkig is dit boeker met veel muziek. Dan moeten we het ook even hebben over een andere iconische Belgische act. Dat is de popgroep Get Ready. Een echte meisjesmagneet. En niet alleen omdat omdat ze goed konden zingen. Ja. Liefde voor jou is diep zo diep. Ja, Get Ready. Echt alle vrouwen vielen in katzwijm, zoals dat bij jullie heet. Maar uiteindelijk werden ze geout door een Vlaams homoblad. Daar was gedoe over, hè? Wat was er aan de hand? Ja, er was heel veel gedoe over, omdat dat zoiets is. Ja, op dat moment was dat een beetje de strategie van sommige mensen binnen de Holy Bee-beweging. Get Ready, Get Out. We gaan dat forceren. En dat is dan uiteindelijk een proces geworden. Want die mannen van Get Ready hadden zoiets van, dat is niet. Die hebben dat ook heel lang ontkend. Ze hebben dat proces ook gewonnen. Omdat, ik vind het ook niet zo netjes om mensen geforceerd te outen. Ik heb dat zelf gemerkt, dat moet tijd hebben. En voor sommige mensen duurt dat heel lang, zoals bijvoorbeeld bij mij. En bij andere mensen, die hebben er veel minder problemen mee. Maar iemand geforceerd outen is iets dat je eigenlijk niet doet. Maar uiteindelijk zijn ze wel uit de kast gekomen, toch sommigen? Ja, een aantal jaar daarna wel, ja. Ja. Als wij dan ook nog moeten praten over homo-emancipatie... is Robert Long toch ook een naam waar wij niet omheen moeten, hè? Ja, absoluut. Ja. Waarom? Ja, wat hij heeft gedaan, die heeft zo midden jaren 70... is die gewoon heel openlijk in zijn teksten beginnen zingen... over homo-thema's en toestanden. En dat was ongezien dat het zo in alle openheid werd benoemd. En dat is, er is heel veel, hij is geboycott geweest, maar uiteindelijk heeft hij er een gigantisch commercieel succes van gemaakt. En dat heeft alleen maar geleid tot meer en tot scherper. En dat is fantastisch. Ja, prachtige nummers. Heb je er veel aan gehad aan Robert Long? Ja, absoluut. Ja. Dan gaan we hem draaien ook, hè? Wij gaan Robert Long draaien, helemaal. En wij gaan ondertussen ook nog een keer jouw boek aanprijzen. De Lage Landen uit de Kast. Philip Moens, dankjewel. En hier is Robert Graag Long. Gedaan. Zij is een vrouw, en zij is een vrouw. Ze wonen samen op een flat in Rotterdam. Wat zou dat nou? De een heet Lies, de ander Jet. Een stel dat zich uitstekend redt, goed katholiek. En keurig net op vrijdag zelfs een viskroket. Ze slapen in hetzelfde bed. En af en toe, dan doen ze het. Hij is een man, en hij is een man. Ze zijn al jaren bij mekaar, wat is daarvoor bijzonders aan? Het is nou toch wel zonneklaar, als zij dat willen doen ze maar. Al was er dan geen ambtenaar die sprak, nu bent u dus een paar. Elk diertje zijn plezier, niet waar, dat is voor niemand een bezwaar. Behalve in de ogen van zo'n klootzak als een gijzel. Die man bekijkt de wereld met zo'n vrome zure smoel. Omdat die zelf niet neuken mag, meent die volaf grijzen. Zijn medemens die anders is terecht te moeten wijzen. Met God tezamen op één stoel, dat geeft een lekker machtsgevoel. Hij vindt het vast ontzettend fijn om roomser dan de paus te zijn. Dus kijkt hij op het mensdom neer als plaatsvervangend lieve heer. Alleen dat lieve klopt al lang niet meer. Hij is een vrouw en zij is een man. Dat is nog niet zo lang zo, omdat dat de laatste tijd pas kan. Ze stichten samen een gezin. Dat was wel moeilijk in het begin, maar zij nam hem tot gemalin. En hij is nu haar hartsvriendin. Dus hielden ze de moed erin en kreeg hun leven nieuwe zin. Dat geldt natuurlijk niet voor zo'n fanaat als die Simonis. Die predikt dat God liefde is en vrede en geluk. Die man die denkt beslist dat hij nog beter dan Gods zoon is. Omdat hij alles wat voor zijn begrippen ongewoon is bestempeld als onzedelijk. Dat vindt hij zelf wel redelijk. Wie anders is heeft weinig kans. Hij wurgt ze met zijn rozenkrans en trapt ze stevig maar devoot uit zijn humane vitae boot. Degelijk en grondig in de goot. Maar ik ben een mens en jij bent een mens. Ook onder de verzamelnaam bekend als homo sapiens. De een wil dit, de ander dat. Hier vind je wat, daar laat je wat. Maar als een mens zijn ware aard zijn leven lang verbergen moet, is de kerk geen stuiver waard. Al zeggen priesters, God is goed. Want als je God als goed beschouwt, vindt hij het beslist niet fout wanneer je van een ander houdt. Elk geloof claimt dat het weet wat hun God eigenlijk bedoelt. Laat ze maar lullen, laat ze maar lullen. Laat ze maar lullen en doe wat je voelt. Want ze weten dat hun macht alleen op rijden en de stoel. Dus laat ze maar lullen, laat ze maar lullen. Laat ze maar lullen, laat ze maar lullen. Lullen, lullen. Robert Long met het prachtige nummer Homo Sapiens. De Nieuws BV. De gemeenteraadsverkiezingen die komen eraan en dus vliegen de aankondigingen van de opvallende lijstduwers je om de oren. Zo laat Edwin Rutte, ook wel bekend als Ome Willem, vandaag weten dat hij lijstduwer wordt voor D66 in Den Haag. Raymond van Barneveld die doet dat ook voor Groep De Mos. En in Noordwijk wordt Erika Meiland lijstduwer van een lokale partij. Welke kleurrijke types gingen hen voor? Dat ga ik bespreken met John Bell. Hij is directeur van Pericles Instituut, dat gemeenteraden begeleidt. John, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, BN'ers die worden ingezet als lijstduwers ergens tijdens gemeenteraadsverkiezingen. Is dat nou een fenomeen van de laatste jaren? Nou, het is wel meer geworden, maar we kenden het eerder hoor. Willeke Alberti was eens een keer lijstduwer voor de VVD in Laren. Regilio Tuur voor de oudere partij in Rotterdam. En zo is er een handjevol bekende Nederlanders wat het nodig vond om op een kieslijst te moeten gaan staan. Zonder dat ze de ambitie toonden om de gemeenteraad in te gaan. Maar wat doet nou precies een lijstduwer dan? Ja, niks eigenlijk. Je bent een soort mascotte, een soort handpop om ervoor te zorgen dat er wat extra op die lijst gestemd wordt. Maar de ambitie om daadwerkelijk ook de gemeente te gaan besturen, die spat er nou niet echt vanaf. Ja, maar je noemde al een paar prachtige voorbeelden. Maar we hebben jou ook even gevraagd om de geschiedenis even in te duiken en echt de meest drie opvallendste lijstduwers even langs te lopen. Dus brand los. Ja. Ja, nou laten we beginnen met André Hazes. Want dat viel wel op toen hij zich kandidaat stelde in Weidemeren. Er zijn natuurlijk wel andere voorbeelden geweest van lijstduwers die misschien al enige tijd actief waren in een politieke vereniging. Maar Hazes kwam echt helemaal uit het niets. We hadden niet eerder iets maatschappelijks van hem gezien. Nou ja, dat bleek ook wel, want hij is bij 2 raadsvergaderingen geweest. Bij zijn installatie en bij zijn afscheid. Ja, en waarom nam hij afscheid? Omdat hij er geen tijd voor had om ook nog in een gemeenteraad te zitten. Dat was zijn motivatie. Het was toch duidelijk dat het hem niet helemaal beviel om ook daadwerkelijk in de gemeenteraad plaats te nemen. Hij was niet echt lijstduur, hij stond op plaats 6, geloof ik. En haalde dus ruimschoots voldoende stemmen om een plaatsje in Weidemeren te bemachtigen. Ja, goed. Dat was André Hazes, de volgende markante figuur. Ja, Henk Bres, die we natuurlijk kennen van het Lagerhuis, waar hij als rauwe bonk tegen wat meer eloquente debaters op moest nemen. Hij viel daarop en stond 4 jaar geleden ineens als lijstduwer voor de PVV in Den Haag. De PVV scoorde daar niet zo ontzettend goed. Ze haalden 2 zetels en 1 was er dus eigenlijk bestemd ruimschoots heel veel stemmen haalde. Wat opviel is dat hij eerst zei, ik ga die zetel innemen. En toen zich letterlijk liet ontvallen dat het toch wel heel veel tijd kost als je ook nog eens een keer stukken moet gaan lezen en vergaderingen gaan bijwonen. Nou, toen trok hij zich terug. Hij bleef wel de fractie ondersteunen als commissielid. Dat betekent dat je alleen maar vergaderingen hoeft bij te wonen, maar geen raadslid bent. Maar nadat hij een paar keer racistische tweetjes had gestuurd over mensen met een andere huidskleur dan de zijne, werd het zelfs de PVV te gortig en loosden ze hem. Einde Henk Bres. En dan tenslotte ook nog Albert Verlinde. Albert Verlinde, ja, die bij de herindelingsverkiezingen van vorig jaar zich meldde als kandidaat voor de lokale VVD. Albert Verlinde enige politieke interesse had, zou nog wel eens kunnen blijken uit het feit dat zijn partner of voormalig partner, dat weet ik nooit zo goed, Onno Hoes burgemeester is geweest. En ook al een prominent VVD-lid. Dus dat Albert Verlinde zich kandidaat stelde was niet helemaal een verrassing. Wat wel een beetje een verrassing was, is dat het een van de weinige lijstduwers is die na het behalen van voorkeurstemmen ook daadwerkelijk in de gemeenteraad ging zitten. Hij is raadslid in Vught. En als je Albert Verlinde een keer niet wil zien in Shownieuws of een ander programma, dan kun je de raadsvergadering van Vught aanzetten. Kijk, nu de gemeenteraadsverkiezingen die zijn in maart. We hebben nog heel even, verwacht je nog meer aankondigingen van opvallende lijstduwers? Ja, de kieslijsten moesten deze week worden ingeleverd. De deadline was komende maandag. En zo langzamerhand maakt iedereen bekend wie er op zijn lijst staat. En vandaag zijn er ook heel veel zogeheten openbare zittingen geweest. Dus de kieslijsten zijn er. En er zal hier en daar nog wel een bekende naam staan. Bekende politici, Kamerleden die toch lijstduwer zijn in de gemeente, zoals Laura Bromet. Ooit raadslid geweest in Waterland, daar ook wethouder geweest en staat daar ook op de kieslijst. Kijk. Maar ik geloof niet dat ze de raad ingaat. Dankjewel, John Bell, directeur van het Pericles Instituut, over het fenomeen bekende lijstduwers. En tot zover de nieuwsbv voor vandaag. Op deze zender hoor je zometeen verslag van de openingsceremonie van de Winterspelen. En presentatoren van dienst zijn Wouter Bouwman en Robert Meder. En vanwege die Winterspelen is de nieuwsbv komende weken niet op de zender. Tenminste, komende week niet op antenne alleszins. We spreken elkaar weer, hopelijk na een flink aantal medailles voor Nederland. Ik wens u een fijne middag en een fijne opening van de Olympische Spelen. BNN VARA. Ster. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. Vidaxl.nl. Groots leven voor weinig. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Sockwell.nl. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2022? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist.